بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی اکثر اور مستند روایات کو پیش کرنے کے بعد اب ہم ان جزئیات کی طرف آتے ہیں جو جزئیات اس پورے واقعے سے متعلق ہیں۔ ان جزئیات کے اسرار بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان جزئیات سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں ان نتائج کو بھی ہم واضح کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا جزئیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عبد کیوں منتخب فرمایا؟ کسی اور وصف سے آپ کو کیوں متصف نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ سفر بڑا ہی تعجب انگیز اور انتہائی حیرت خیز ہے، اور یہ سفر دنیا کا سب سے عجیب و غریب سفر ہے۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہت قریب بلاتا ہے، جس سے کسی دل میں، کسی ذہن میں یہ خیال اور یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا اور پیدا ہوا کہ اتنے اعلی مقام پر پہنچنے کے بعد کہیں یہ نبی حد بشریت سے ماورا تو نہیں ہو گیا۔ مقام عبدیت سے نکل کر مقام الوہیت پر فائز تو نہیں ہو گیا؟ اور جس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف عبد منتخب فرمایا تھا، اس شبہ میں لوگ پڑے اور ایک گمراہ فرقے نے تو ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ پھیٹا باندھ رہا ہے، ٹوپی اوڑھ کر کے اس کے اوپر پھیٹا باندھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے، جیسے آپ کے سامنے کوئی آئینہ ہو، حضور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی عقیدے نے اس گمراہ فرقے کے ایک شاعر سے ایک شعر کہلوایا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گویا کہ جس شک کو اور جس شبہ کو عبد لا کر کے دور کرنا تھا, لوگوں کے دلوں میں وہ شبہ آیا اور اس شبہے کو شیطان کے وساوس نے اور زیادہ تقویت دی, اور یہ شبہ ایک مسلم عقیدے کی صورت میں ڈھل گیا. اور اللہ اور محمد کے اتحاد کے لیے دور از کا تاویلات کی گئی. کبھی کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کلمے دو ہیں, بیچ میں واو نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہیں. حالانکہ ان نہ سمجھو کو کیسے سمجھایا جائے, بتلانا مقصود یہ ہے کہ واو یہاں دونوں کلمات کے درمیان اس وجہ سے نہیں لایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں سمجھا جا سکتا. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو پہلے سمجھو. اور یہی بات ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف اور جید عالم حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. کہ اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو سمجھو. محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہی لا الہ الا اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے. ہیں تو دونوں جملے بالکل الگ الگ, لیکن دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک کو ہٹا کر کے دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا, اسی وجہ سے واو نہیں لایا گیا. اب اس سے نہ جانے کیا سمجھ لیا گیا, واو نہ لانے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اللہ اور محمد میں اتحاد ہے, یہ ان کی کج فکری ہے. اور اس طریقے کا استدلال وہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہو, ٹیڑھ پن ہو. تو وصف عبد لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اتنے اعلی مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میرا رسول بشریت سے ماورا نہیں ہوا, عبدیت سے ماورا نہیں ہوا. وہ اتنے اعلی درجے پر پہنچنے کے بعد بھی بشر ہی ہے, عبد ہی ہے, مقام الوہیت پر فائز نہیں ہوا. وہ اب بھی عبد ہے, مخلوق ہے, بشر ہے. اس جزئی سے دو باتیں مستنبط ہوئیں, دو نتائج نکلے. پہلا نتیجہ یہ کہ کمال انسانی کا سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ انسان رب العالمین کے سامنے کمال عبدیت کو پیش کرے. بالفاظ دیگر انسانی کامل وہ ہے جو عبد کامل بن جائے. انسانیت کی معراج یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کا غلام بن جائے, بندہ بن جائے. اور دوسرا نتیجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو نہ کیا جائے, آپ کی تعریف اس طرح نہ کی جائے کہ آپ کو مقام عبدیت سے اٹھا کر کے مقام الوہیت پر بٹھا دیا جائے. یہ دو جزئیات اور دو مسائل لفظ عبد سے مستنبط ہوتے ہیں. یہیں ٹھہر کر ایک شبہ دور کر لیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ہی اس طرح کا بیان ہے, لیکن آگے چل کر کے اسی سورت کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ سب کچھ خواب میں دکھایا گیا ہے. وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. ارشاد پاک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس اور ہم نے نہیں بنایا اس رویا کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش. یہاں رویا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ خواب کا ہے, اس لیے کہ عام طور پر رویا کا مطلب خواب لیا جاتا ہے, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے, ترجمہ یوں ہوگا اور ہم نے اس نمائش کو جو آپ کو دکھائی مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے ایمان کو آزما لیا جائے. اب یہاں رویا کے معنی اگر نمائش کے لے لو تو سارا شبہ دور ہو جائے. اسی وجہ سے اسراء اور معراج کے اوپر ایک زبردست آرٹیکل لکھنے والے عبد القادر ابو فارس, جن کی مشہور کتاب الاسراء والمعراج ہے, انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رویا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی چیز خواب میں دیکھے اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اسی کو رویا کہا جائے, نہیں, بلکہ انسان حالت بیداری کے اندر بھی اگر کوئی منظر دیکھتا ہے تو اس منظر کو بھی رویا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ایک عرب شاعر کا شعر پیش کیا ہے اور اس سے استشهاد کیا ہے کہ آدمی اگر خواب کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس چیز کو بھی رویا کہیں گے, اور حالت بیداری کے اندر بھی کوئی سین دیکھتا ہے یا کوئی منظر دیکھتا ہے تو اس منظر کے اوپر بھی رویا کا اطلاق ہوتا ہے. اور اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی معظم تفسیر لائے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لائے ہیں جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے, وہ قول درج کیا ہے ان کا کہ ہی رؤیا عین, یہ آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر تھا. گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے رویا عین مانتے ہیں, آنکھوں دیکھا حال, آنکھوں دیکھا منظر. ہی رویا عین, عین مینس آنکھ, التی اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت اسری بہ الی بیت المقدس. یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جسے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام المحدثین حضرت امام بخاری لا رہے ہیں, جس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مسلک کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت بھی رویا کا مطلب رویا عین لے رہے, اور حضرت ابن عباس کا بھی یہی خیال ہے. اور یہ وہی حضرت ابن عباس ہیں جن کے بارے میں تفسیر کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ بات حضرت ابن عباس تک پہنچ جائے تو سمجھو کہ وہی تفسیر سب سے قابل اعتماد تفسیر ہے, اس لیے کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں درخواست کی تھی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ فی التاویل, اے اللہ انہیں قرآن کی سمجھ دے, اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنا. اور تفسیر کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ کسی آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس سے مل جائے تو پھر کسی اور کے تفسیر کی طرف دیکھنے کی کوئی حاجت قطعاً باقی نہیں رہتی. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابن عباس کا کوئی قول لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے, سے منقول ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت کی تفسیر امام المحدثین نے حضرت ابن عباس کے قول سے کی ہے, اور انہوں نے اس طرح کہا ہی رویا عین, یہ آنکھوں دیکھا منظر تھا. گویا کہ شاعر نے عربی شعر سے صحیح استشهاد کیا ہے کہ جس طریقے سے خواب میں نیند کے اندر کوئی منظر دیکھا جائے تو اس منظر کو رویا کہتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر حالت بیداری میں کوئی منظر دیکھے تو اس سین اور اس منظر کے اوپر بھی رویا کا اطلاق ہوگا. لہذا اس آیت سے استدلال کرنا قطعاً درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں نہیں بلکہ حالت خواب میں ہوئی تھی. اس شبہ کے ازالے کے بعد اب ہم ایک اور جزئیے کی طرف آتے ہیں. وہ جزئیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر معراج کا اور اسرا کا رات میں کیوں کروایا؟ کچھ وجہ، کوئی حکمت، کوئی سر، کوئی بھید؟ ہاں بھید ہے، اس لیے کہ رات بالمقابل دن کے زیادہ بہتر ہوتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب الآیت الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسرا میرے سامنے ہے، اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن کریم کھول کر دیکھ ڈالو، جہاں بھی دن اور رات لائے گئے ہیں پہلے رات کا تذکرہ ہے بعد میں دن کا. ایک عجیب و غریب بات، اس کا مطلب یہ کہ پہلے تاریکی تھی، دن کو بعد میں لایا گیا ہے، تاریکی کو نور کے اوپر تقدم حاصل ہے، ظلمت کو روشنی کے اوپر تقدم حاصل ہے. مثلا ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ليل پہلے ہے، نہار بعد میں. اسی طریقے سے پورے قرآن حکیم میں دیکھتے چلے جاؤ، غور کرتے چلے جاؤ، تو پہلے رات کا تذکرہ ہوگا بعد میں دن کا تذکرہ. پہلے دنیا تاریخ ہی تو تھی، سورج تو بعد میں آیا ہے، تاریخی کو تقدم حاصل ہے روشنی کے اوپر. دوسرا جواب، رات کا وقت خلوت کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، روح کی ترقی کا وقت ہے، اور خلوت میں دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور رات سکون کا وقت ہے. حضرت نے ایک دلیل اور بھی دی ہے کہ دولہا اور دلہن سے پوچھ لیا جائے کہ رات بہتر ہے یا دن بہتر ہے. نیز ایک بات اور پیش کی ہے انہوں نے کہ اس میں فلاسفہ کا رد کیا گیا ہے. فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ رات یہ شرور کی آماجگاہ ہے، رات فتنوں کا محل ہے، گناہوں کا محل ہے، رات میں صرف شر ہی شر وجود پذیر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس خیال کا رد فرمایا ہے کہ ذرا میرا کلام پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ رات ایک معزز وقت ہے. اسی وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی قوموں پر اپنے احسانات کے، اپنی نوازشات کے ابر کرم برسائے ہیں. ذرا دیکھو حضرت ابراہیم کو کہ وہ معرفت خداوندی کی ابتدا رات سے کرتے ہیں. اللہ کو جب پہچاننا چاہتے ہیں تو معرفت خداوندی کے سفر کا آغاز رات سے ہوتا ہے. فلما جن علیہ اللیل راى کوکبا قال ھذا ربی. جب رات تاریخ ہو گئی، دن ختم ہوا، رات آ گئی، تاریکی پھیل گئی، تو ستارے کو دیکھا اور کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب ڈوبا تو کہا کہ ڈوبنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی. دیکھو معرفت خداوندی کا آغاز اور اس کی ابتدا رات سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیات کی ترقی کا سب سے بہتر وقت رات کا وقت. اور مشہور ادیب مصر کا عباس محمود القاد، ان کی کتاب میں نے انا پڑھی، انا انا مینس آپ بیتی، میں، انہوں نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خود نوشت سوانح عمری. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کتاب عربی میں ہے، بڑی الہامی عربی ہے. آدھا گھنٹہ لگ جائے ایک صفحہ حل کرنے میں. بہت بڑا ادیب ہے عباس محمود العقاد. کہتے ہیں کہ رات اور دن میں فرق یہ ہے کہ دن میں آدمی گم ہو جاتا ہے, آدمی دن کے اندر دنیا میں گم ہو جاتا ہے, کائنات میں گم ہو جاتا ہے, اور رات میں پوری کائنات آدمی میں گم ہو جاتی ہے. فرق اتنی عجیب بات کہی. دن کے اندر آدمی کائنات میں گم ہو جاتا ہے اور رات کے اندر پوری کائنات آدمی میں گم ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. شرح کا وقت نہیں ہے, اسے وجدان سے وضاحت کر لیجیے. کہنا یہ مقصود ہے کہ فلاسفہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ رات شرور اور فتن کی آماجگاہ ہے, گناہوں کا محل ہے, غلط ہے. اس لیے کہ رات کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں کی ہیں ہم نے, اور یہ تو ہمارا قوموں کے اوپر نوازشات اور احسانات کا وقت ہے. ابراہیم کو دیکھو اور آگے بڑھو کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قوم کو ہم ہلاک کرنے جا رہے ہیں, مراد قوم لوط ہے, ہم بالکل صبح کا وقت رکھتے ہیں, یعنی رات ختم ہو گئی تبھی تو صبح کا وقت استعمال کیا گیا. صبح ہی کہاں اچھی ہے, اس لیے کہ وہ تو عذاب کا محل ہے. اور رات میں کیا ہوا, رات ہی میں کہہ دیا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ. لیل مینس نائٹ, رات. عربی میں لیل کو رات کہتے ہیں, رات, نائٹ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, اے میرے نبی تم اپنے ماننے والوں کو لے کر کے رات کے ایک حصے میں نکل جاؤ. مومنین کو بچا لیا گیا رات میں, اور عذاب کب آیا, صبح کے وقت. علیہ سے صبح بے قریب, صبح قریب نہیں, رات ختم ہوئی صبح میں عذاب آیا, رات میں ایمان والوں کو بچا لیا گیا. اور یہ واقعہ تو تمام ذہنوں میں موجود ہے اور زباں زد خاص و عام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے مسیحا ہیں, راتوں رات اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے شہر مصر سے نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو یہ مہربانی کی کہ فرعون کے پنجے ظلم و ستم سے آزادی بخشی, آزادی کا وقت رات کا وقت منتخب فرمایا. تمام واقعات دیکھ ڈالو کہ رات کا وقت بہتر ہے یا دن کا. لہذا لیلن کا لفظ لا کر کے کہ رات میں ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فلاسفہ کا عقیدہ ایک بے بنیاد اور لغو عقیدہ ہے, لایانی عقیدہ ہے. رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور نوازشات کا ایک شاندار محل ہے. ایک اور جزئیے کی طرف ہم آتے ہیں. جزئیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست مکہ المکرمہ سے ہی اپنے حبیب کو بذریعہ براق آسمان پر کیوں نہ بلا لیا. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کی ضرورت کیا تھی. اس لیے کہ آیت کریمہ میں ہے اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جواب کئی دیے گئے. سب سے بہترین جواب وہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں دیا ہے بخاری کی شرح کرتے ہوئے. انہوں نے جو جواب دیا ہے ان کے جواب سے پہلے کچھ اور جو جوابات دیے گئے ہیں وہ جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست مکہ المکرمہ سے آسمان پر اس لیے نہیں بلایا گیا, بیت المقدس پہلے بھیجا گیا. وجہ یہ ہے کہ آسمان کا وہ دروازہ جسے مصعد الملائکہ کہا جاتا ہے, یہ تفسیر منسوب ہے کعب احبار کی طرف, کعب احبار کی طرف منسوب ہے یہ تفسیر. وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس اس وجہ سے بلایا گیا اس لیے کہ آسمان کا وہ دروازہ جسے مسعد الملائکہ کہتے ہیں جہاں سے فرشتے چڑھتے ہیں وہ بیت المقدس کے عین مقابل میں فرشتے اسی طرح سے چڑھتے ہیں اور وہیں سیڑھی لگائی گئی تھی معراج مانے سیڑھی اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. اس تفسیر کو کعب احبار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس اگر نہ بلایا جاتا تو پھر مشرکین کے حق میں اتمام حجت کرنے والی جیسی کوئی چیز نہیں رہتی. اس لیے کہ اگر آپ کو بیت الحرام سے ڈائریکٹ آسمان پر بلا لیا جاتا اور واپس آنے کے بعد آپ یہ کہتے کہ میں بیت الحرام سے آسمان پر گیا اور وہاں میں نے یہ مناظر دیکھے یہ چیزیں دیکھی ان چیزوں کا مشاہدہ کیا تو کوئی کچھ سوالات نہ کرتا, وضاحت نہیں چاہتا, بیان نہیں چاہتا, خاموش رہتا. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بیت الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا تو بیت المقدس کی طرف تو کفار مکہ برابر سفر کرتے رہتے تھے, سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ ہم بذریعہ سواری ایک ماہ میں وہاں پہنچتے ہیں اور ایک ماہ ہم کو لوٹنے میں لگ جاتا ہے, آپ راتوں رات وہاں کیسے گھر لوٹ آئے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی سوال ہوتا اور سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کہاں ہے, یہ پہاڑ سے کتنا قریب ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صحیح جوابات دیے. علامات پوچھی گئی, آپ نے ان تمام چیزوں کے جوابات تشفی بخش دیے. اور یہ بات کفار اور مشرکین کے حق میں اتمام حجت کی طرح ہو گئی, اس لیے کہ جتنے سوالات کیے گئے آپ نے ان سوالات کا تشفی بخش جواب دیا. اور اگر اس خبر کی اس بیان کی تصدیق کر دیتے کفار مکہ تو پھر بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو معراج ہوئی ہے اس کا ماننا, اس کی تصدیق بھی لازم آ جاتی, پورے واقعے کو ماننا پڑتا. اس وجہ سے آپ کو بیت الحرام سے بیت المقدس پہلے لے جایا گیا. اور ایک جواب عبد القادر ابو فارس نے دیا ہے, جواب یہ ہے کہ بیت المقدس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت بڑھا دی گئی, اس لیے کہ یہ بیت المقدس اس کا ایریا مبارک ایریا ہے. قرآن حکیم کے بیان کے مطابق اللتی بارکنا حولہ, بیت المقدس خود مبارک, اس کے ماحول جو کچھ ہے ارد گرد سب مبارک. اور یہ بھی جان لو مبارک اس وجہ سے ہے کہ تمام انبیاء کرام کا محجر یہی رہا ہے. محجر جانو ہجرت کی جگہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں اور سے بابل سے ہجرت کیے تو کہاں آئے ہیں؟ بیت المقدس آئے ہیں. لوط یہی آئے ہیں اور یہی جاب شہر سدوم کی طرف گئے ہیں. تمام انبیاء کرام کا محجر یہ رہا ہے, تمام انبیاء کرام ہجرت کر کے یہی آئے ہیں. آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی محجر یہی ہے. اگر آپ کو یہاں نہ بلایا جاتا تو ایک فضیلت میں کمی واقع ہو جاتی. لہذا جب تمام انبیاء کرام کا محجر یہی رہا, آپ کو وہاں پہلے بلا کر کے فضیلت میں مساوی کر دیا گیا کہ اس فضیلت میں بھی میرا نبی تم سے کم نہیں ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں تمام انبیاء کرام نے ہجرت کی وہاں میرا نبی نہیں پہنچ سکا, وہاں نہیں آ سکا, اس مبارک جگہ پر نہیں آ سکا, قدم اس کے پڑے اس مبارک جگہ پر, کسی بھی طریقے سے ہم لائے اسے اس مبارک سرزمین پر اس کے قدم پڑے جہاں تمام انبیاء کرام کے قدم پڑے ہیں, اس فضیلت میں بھی وہ کسی نبی سے کم نہیں ہے. یہ جواب انہوں نے دیا ہے. اور اس جواب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ چونکہ پہلا قبلہ یہی رہا ہے اور یہ بات معلوم ہے ہر مسلمان کو کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں شد رحال نہیں کیا جا سکتا. باقاعدہ تیاری کر کے زاد و راہلہ کا انتظام کر کے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی جانا, چاہے وہ کلیر ہو, چاہے اجمیر ہو, چاہے اور کوئی مقام ہو جسے لوگوں نے بظاہر خود مبارک سمجھ لیا ہے اور بابر کا سمجھ لیا ہے, تین جگہوں کے علاوہ, تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور جگہ, تین جگہوں کے علاوہ, تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور جگہ زاد و راہلہ کا انتظام کر کے شد رحال کر کے جانا جائز نہیں ہے. پہلی جگہ بیت اللہ, دوسری جگہ بیت المقدس, تیسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد النبوی. باقاعدہ تیاری کر کے ان تین مساجد کے علاوہ کہیں بھی جانا حصول برکت کی غرض سے حرام اور ناجائز. اور جو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے در حقیقت وہ ان تینوں بابرکت اور مبارک مسجدوں کے برابر دنیا کی تمام قبروں کو کر دیتا ہے کہ مرتبے میں اور عظمت میں اور مقام میں دنیا کی تمام قبریں, تمام مزارات بیت الحرام کے برابر ہیں, مسجد نبوی کے برابر ہیں اور بیت المقدس کے برابر ہیں. نبی نے تو یہ کہا تھا کہ تین مسجدوں کے علاوہ شد رحال کر کے کہیں نہ جایا جائے, حصول برکت کی غرض سے کسی اور جگہ نہ جایا جائے. حصول برکت کی غرض سے صرف تین مسجدوں کی طرف باقاعدہ تیاری کر کے زاد و راہلہ کا انتظام کر کے جایا جا سکتا ہے, تین مسجدوں اور تین جگہوں کے علاوہ کہیں بھی نہیں جایا جا سکتا, حرام ہے. اور تین جگہیں یہ ہیں, پہلی مسجد بیت الحرام, مسجد نبوی, بیت المقدس. آپ کو بیت المقدس اس وجہ سے لے جایا گیا تاکہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ یہ عظمت میں تقریباً مسجد نبوی کے ہے, اور تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ مسجد نبوی کے اوپر غیر کا اقتدار ہو, تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ بیت الحرام کے اوپر دوسرے کا قبضہ ہو. اسی طریقے سے خدا نخواستہ دور ہونے کی وجہ سے یہ غیروں کے قبضے میں چلی جائے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے تم اپنا خون پسینہ ایک کرتا, اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کا پہلا قبلہ رہا ہے. اس مسجد کی زبردست عظمت ہے. یہ توجیہ انہوں نے کی ہے. اب ہم ایک اور جزئیے کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے کہ چھت پھٹ گئی اور آپ کو اٹھا کر کے آدھی نیند میں ہے اور آدھی بیداری کی حالت میں ہے, زمزم کے کنویں کے پاس لایا جاتا ہے. یہ چھت پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت یہ جواب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف الآیت الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء کے اندر دیا ہے کہ در حقیقت یہ توطیہ اور تمہید ہے اس بات کی کہ ابھی ایک واقعہ ہونے والا ہے جو اسی واقعے کے مماثل ہے, اور وہ واقعہ اس واقعے کی تمہید ہے. چھت پھٹی اور آپ کو لے جایا گیا, چھت دوبارہ برابر ہو گئی بغیر تدبیر کے. اسی طریقے سے ابھی چھت پھٹنے کے واقعے کے بعد فوراً آپ کا سینہ پھاڑا جائے گا, شق صدر ہوگا اور بغیر کسی معالجے کے سینہ بھی اسی طریقے سے بند ہو جائے گا, جڑ جائے گا. تو در حقیقت چھت کے پھٹنے کا واقعہ توتی اور تمہید ہے اس واقعے کی جو واقعہ شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کو زمزم کے پاس لایا گیا. حدیث پاک آپ دیکھیں گے تو اس میں تست کا ذکر ہے. تست لمبی تھالی, تست. یہ تست کا لفظ کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا حضرت نے یہ دیا ہے کہ تست یہ آلات غسل میں سے سب سے بہترین آلہ ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر لوگ بھی اپنے سرجری کے آلات کو تست ہی میں دھلتے ہیں. لہذا یہ مشہور آلات غسل میں سے ایک آلہ غسل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تست سونے کا بیان کیا گیا ہے. سونے ہی کا تست کیوں؟ اس کا جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ سونا ایک شاندار جوہر ہے، ایک شاندار دھات ہے، اور اس کے وہ خواص ہیں جو دوسری دھاتوں کے اندر نہیں پائے جاتے. پہلا خاصہ تو یہ ہے کہ اس کو مٹی نہیں کھا سکتی. دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اسے آگ نہیں کھا سکتی. اور تیسرا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر زنگ نہیں لگتا ہے. اور چوتھا خاصہ یہ ہے کہ یہ تمام جیمز اور تمام دھاتوں میں سب سے ثقیل دھات ہے. گویا مناسبت ہو گئی اس کو وہی سے مناسبت ہو گئی ہے کہ اس لیے کہ وہی بھی جو کچھ آپ کو معراج میں کی گئی یا قرآن کی شکل میں یا احادیث کی شکل میں جو وحی کی گئی وہ بھی ایک ثقیل شے ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں وحی کو ثقیل چیز کہا گیا، قول ثقیل کہا گیا ہے. اور اس دھات کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ کسی دوسری دھات کو سونے میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا. علم کیمیا نے، کیمسٹری نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی وہ کسی دھات کو سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے. آج ہی سائیں ایک خاصہ اس کا اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری دھاتوں کو سونے میں نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے کہ یہ جنت کی دھات ہے، وہاں کے محل سونے کے، وہاں کی زمین سونے کی، وہاں کے برتن سونے کے. قرآن کے بصحاف من ذهب، وہاں کے برتن سونے کے، گلاس سونے کے. لہذا اگر یہاں دنیا میں عام کر دیا جائے کہ دوسری دھات کو کنورٹ کر کے سونا بنا دیا جائے تو یہاں بھی لوگ محلات بنانے لگے، سونے کے پلر رکھنے لگے اپنے گھروں میں، سونا عام ہو جائے. سونا اگر اتنا عام ہو جائے تو پھر جنت کے محلوں کی قدر کیا رہ جائے گی انسان کی نگاہ میں. لہذا علم کیمیا کی اتنی ترقی کے باوجود بھی، کیمسٹری کے نالج میں اتنا اضافہ ہونے کے بعد بھی، آج تک لوگ کسی دھات کو سونے میں تبدیل نہیں کر سکے. یہ خصوصیت ہے اس جوہر کی، یہ خصوصیت ہے اس دھات کی. اور ثقل میں، بھاری پن میں تمام جیمز اور تمام دھاتوں میں سب سے بڑھ کر ہے. اور اس کو مناسبت ہو گئی ہے وحی، اس کے اندر زنگ بھی نہیں لگتا. اب ذرا شک کے صدر سے اور سونے کے اس تست سے ذرا ایک وجدانی فیصلہ چاہو، جسے ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، وجدان سے پوچھ لو کہ شک کے صدر سے اور سونے کے اس برتن سے کتنی مطابقت ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے ایک جزئی کی. واخر دعوانا.